ګډي ګم اور ته ګورا د مینې زور ته ګورا روحانه لور ته ګورا په دین فدايم ګډي ګم اور ته ګورا د مینې زور ته ګورا روحانه لور ته ګورا په دین فدايم کپو خندا ور زما هو پنیت سپا ور زما سان لک بورا ور زما گڑی گم اور تا گورا دمین زور تا گورا روخان لور تا گورا پدن پیدایم اورین لارا ویم دنن باتر جلمیم دنن دکار سلیم دنن پدن پیدایم اورین لار ویم دنن دکار سلیم دنن باتر ظلمیم دنن پا دل پیدایم خپ و خندا ورزما ہو پنیت سپا ورزما سان لک بورا ورزما گڑی گم اور تا گورا دمین زور تا گورا روخان دور تا گورا پا دل پیدایم د موټر بم گزار می خورتا ور بم گزار می پلان شوی سم گزار می په دین پیدایم د موټر بم گزار می خورتا ور بم گزار می پلان شوی سم گزار می په دین پیدایم خپ خندا ورزما هو پنیت سپا ورزما سان لک بورا ورزما گڑی گم اور تا گورا دمین زور تا گورا روخان لور تا گورا پا دن پیدایم تاریخ تا یلیما شکر غکتا لیما رب چی بل لیما پا دن پیدایم تاریخ سایا لیما شکر غخت لیما رب چی بل لیما پا دل پیدایم خپ خندا ورزما ہو پنیت سپا ورزما سان لک بورا ورزما گڑی گم اور تا گورا دمین زور تا گورا روخان لور تا گورا پا دل پیدایم مات میکڑا مات بچونی دلات منات بچونی شولو میرات بچونی پا دن پیدایم مات میکڑا مات بچونی دلات منات بچونی شولو میرات بچونی پا دن پیدایم خپ خندا ورزما ہو پنیت سپا ورزما سان لک بورا ورزما گڑی گم اور تا گورا دمین زور تا گورا روخان دور تا گورا پا دن پیدایم دنی سالار نسم خون لفرحار نسم رزا دیار نسم پا دن پیدایم دوی سالار نسم ودل پرحار نسم رزا دیار نسم فدل پیدایا خپ خندا ورزما ہو پنیت سپا ورزما سان لک بورا ورزما گڑی گم اور تا گورا دمین زور تا گورا روخان لور تا گورا فدل پیدایا تو آواز دا احسان لا اتلا.